اهیت الامساک باب دې په بیان د لګول د مال کې او دا خبر ناروا ده چې د لګول د زینې باندې الفصل الاول فصل اول دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت فرمای و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو کان لی مثلو احد ذهبا کشی مال پار په مثل د غرد احد سر زر لسرنی نو خام خاما ته خوشاله وی الله یمر علی ثلاث لیال شتیر نشی په ما باندې دریش وی و عندي منه شی نو ما سره دین سه شی وی الا شی مگر یو شی ا ما سره دی پدی کی سه شی پاتین شی دریش وو کې به دا ټول سره تقسیم کړي او په یو روایت کې اورز او شپراغ لینا مگر یو شی چې ز ورشي دوه هغه په حفاظت کې دم لدین د پاره د قرض ادا کولو رواه البخاری وعنه دغه صحابینه روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایي ما من یوم یصبح العباد فیه نشتا یورس چه سبا کئی بندگان پائے کی الا ملکانی ینزلانی مگر یو دو ملائک را کجی فیقولو احدو هما یو پکیوئی اللہم آتوی اللہم آتوی منفکن خلفن یا اللہ ورکی چه سوک مال لگئی بدلی ولا ورکی وما انفقتم من شین فهو یخلفهو وی پکار دی چې روزانه خلق د ملائکو په دعا کې ځان راولي او خیرو نزان سو کی او غبل ملک وی اللهم آتی ممسکن تلفن الله ورکی هغه چې کمزه کې مال لګول دیو دې بندي دد دا مال هلاک او تبا کې نگورا انفاق ممدوح چراغی مدح کی چې پتواعاتو کیوی پا بال بچ دے او پا ملمنو دے صدقات دی خودی کی ودے سراب مرتبی تزان نرسے متفقن علیه دا اسما رضی اللہ تعالی عنہ نروایت تے چدا بنتی سویدی کے لکبر دا قالت دا فرمائی قالا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول الله صلی الله وسلم فرمایلی انفقی مال لگوا ولا تحشی او شمیره ما جس لگے کنه شمیره ما د شمیری صاحب خو خلق چا سره کوي فلمن کی مخلوقی صاحب کوي الله ل بشمیر اور کوا ورنه کشمیره نفیحسی اللہ علیکی بیا بے گورے اللہ ام تالا پا درکولو کشمیری یا شمیری با اللہ پتا یعنی صاحب بکی تاثر پا دی کی پاخیرت کی ولا توعی او پلوخو کی مسنبالوا فیوعی اللہ علیکی ورنہ اللہ بیم درن خزانو لوخو کی سنبالی ایردوحی اے وی ورکوا خو بغیر د بیخکندهی د مالنا او ورکوا یو شیگر کلگوی ورکوا سمر چی دی وسوی او دا سمو آئگنی چی دا لگ دے متفقن علیه دا ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چې قال الله تعالی الله رب العزت وی انفق ابن آدم انفق عليك لګوې بنی آدم نو لګولې بشي پتا چې تی لګې نو دبرن بمرازی تل غوانو د برن بم راجی متفقن علی وان بی امام رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا ابن آدم اے بنی آدم ان تبذل فزمید زال سر دے کچری خرج کی تا الفضل د حاجتون نسیوائی نو خیر لک دا غردی تا دا پارا وَإِن تُمْسِكْهُ او کتی بن کی نو شر لکا دانا کار دی تا دا پارا وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ اتاوانِ ملامتیانشتا بقدرِ کفاف بچو تا رزق دی جمع کڑے وَبْدَا بِمَن تَعُود او ابتدا د ورکړو کو دا غچانا چې دا غي اغه خرچاو مونت ستا په ذمہ واری دی. رواه مسلم دوان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل البخیل والمتصدق مثال د بخیل چې کمزه کې لګول په ضروری او لازم دي دی نه لګي ول متصدق او سوق چې لګول کوي د دې مثال څنګه د کماثل رجلین په مثال دی او سنو علیهما جنتان فدای بان یو دوز غریوی من حدید النوس پننا قد از تورت ایدیهما او بیشکا از تورت پا فتحی دتا اثره ده مجبور کری دی لاسوند دی دوارو الاس دی ایهما ددی دی سینو پوری و تراکی هما اید سینی دی برا دکو تا تراکی وی فجال المتصدق نو گرزی کی خیرات کہ ان کے کلا ما تصدق بصدقت کل چې دې صدقه ای کوي او صدقه ام بسطت عنه نو دا ازغرد د نفرا خکیږي او بخیل کلا ما هم بصدقت کل چې قصد کی او اراده کی د خیرات نو قال اسوت سخت شیرا پی وشیدا کړی دا کړی را پی وشی واخذت کل حلقت بمکانها اور انی ولو کیرا کړی په خپل ځای سرا نو بس دوانه رست رز تنگی راځي اگر آغا یو اولگی کڑی کلاوشو کڑی کلاوشو بس غرب وقتو غرزی گی ده بوجونو نخلاشو. رواه مسلمن امام بخاری پی باب تلده رحم الله وی باب جیب القمیس من عند الصدر او دا حدیث ذکر کړي د جابر رضی الله عنه نه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتقوا الظلم د ظلم نو یریږي اے مسلمان سره مخبل سره مپردو سره ظلم مکوا تر دې چې په حیواناتم ظلم مکوا د چا د حیا او ظاهر باطن او مال سره لوبي مکوا فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمْ پَ دُنِيَا كِي ظُلُمَاتٌ دَا بَغَنِ تِعْرِيشِ پَ خَاوَنْدِ دِي ظُلُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَ رَزْدِ قِيَامَةِ نُو دِي تِعْرُو دَ وَجِ نَبَدِ لَارَنْ مُمِي لَكَ يَوْمَا تَرَ الْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ یسع نورهم من بین ایدیم و بیعمانهم او دا ظالم بد ظلم پتیرو کیوی واتق الشحا او زان د بخل نو ساتی ناکار بخل تشحوی فإن الشح أهلك من كان قبلكم دی بخل خو تباکړي واغسو واغ امتونه چې تاسو نه مخ کیو دا پخوانی بیماری دا او پخوانی مصیبت دی پخوانی تباکړي څنګه تباکړي حملهم على ان سفكوا دماهم را پور تکړي د دنیا د وجنا اپا دی کورسا یو موتا برا یو مشرعی دی یو بلوینی توی کنی وی وستحلو محارمهم او محارم زان تا حلال گرزولیو اللہ پی کم مالونا او مالونا غیر حرام کلیو اغید دی شح پا سبب زان تا حلال گرزولیو رواه مسلم رحمه اللہ وان حارس تبن وحبن رضی اللہ عنہ قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تصدقو و خیراتنا کوئی فینہو یاتی علیکم زمان رابشی پتاسوی او زمانا دا وکم زمانای قیامت سر نیزی زمان دا مہدی دا نزول دی عیسیٰ علیہ السلام اسو کوئی دا زمانه بد ظهور د علامات د قیامت وی کله قیامت پنخو کی او دام د مال بډیر شي سمبئیږي با رب المال ب زکات ګرځي خوشوک ب مومینه چې زکات سیوالی یم رابش یو زمانہ یم شیر رجل بصدقتی جی به سړې په خپل خیرات او زکات سره فلا یجد من یقبلها نب ممی هر غسوک چه داد دن قبول کی امام نووی دا باخر زمانه کی مالون بڑیر شوی زمکی خزانی برا سرگند شوی زمکی ببرکات را سرگند کری اسوک وی وی دا باغ وقتی چه فتنی بی یو سری سر داغم در دمبرم بچی می بریا پا مال سکی دا وې درنګ دې ساته بس فتنه دا امر کې دا سلوی فتنه به وي نبمو میو تن چه داد دن قبول کی یقول الرجل وای بسنے لو جئت بها بلمسی یره ک پروند روڑے ویل قبل تو ہانو ما ب قبول کڑے فامل یوم فلا حاجت لی وها نن خمی ورت سہاجت نشتا متفقن علیہ دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت قال قال رجل و یوسڑی فرمایلیو یا رسول الله ایو صدقات اعظم اجرا کم یو خیر خیرات دیر لوی د پ اجر کی قال انت صدق و اذا چت خیرات کی وانت صحیح روغ رمټی صحیح مال سره د بخل نه تخش الفقر تد فقیرین هریږي و تعمل الغنا و د مالدار امید ساتي دا غره په خیراتونو کې نه ولا تم هل مهلت مور کواسا بس دالیکوم دالیکوم حتا اذا بلغت الحلقوم چې روح مرکن تر ورسید قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد كان لفلان په دې فلاني دمر افلا خو دې فلاني شوه پر دې مال کې اوس وصیتونه کې متفق علیه ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت قال دے فرمائیں تہے تو ان نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم هو جالس فی ظل الکعبہ و ازر عالم د اللہ حبیب تھا او غی د کابی په سوري کې ناشتو کم سور چې نور را ختلو د کابی کم طرف له سور جوړو پای کې نه الله حبیب ناشو فلما رانی کله چې وکتم قالوی فرمایل هم الاخسرون ورب الكعبه دا بډیر تا وانی وی زما د کابی پرب قسم وی فقلت ما وفدا کابی و امي مور پلار می درن قربان شمن هم من تاسو دی وی هم الاخسرون مالن دا چې مالونه ډیر دي اے ډیر شه مال دي هر څو ډیر دي په حساب او په پته نه پوي نو دا په پرز د قیامت ډیر په خساره کی ځکه د دې د غټلو ته پوس بکی او د دې د لګولو ته پوس بکی الا من قال هكذا وهكذا وهكذا مگر چا چې داسي وې داسي او داسي امین بینی دیهی مخکینا لپڈکی ویشیه ومن خلفی رستونا وان یمینی وان شمالی او خی طرف ددتا او گس طرف ددتا وقلیل ما هم او داس خلق ډیر لگنی اے مالدار خو ډیر دی او داس مالدار چه بس غمال دا اللہ پا دین تالان کئی اټول اورز سوچونه د مال د ویشلو دی او تقسیمولو دی وقلیل ما هم او دا ډیر لغونتی دی متفقون علیه.